Salaam alaikum. Bi benn dëkk la woon. Dëkk bi daal lépp loo sàcc dañ koy dugal sa biir taar yi. Mu am benn sàcc bu ñëw fekk ay xale di jouer ay bii, mu sàcc bul yi. Ñu jàpp ko nag, ñu jël bul yi di dugal ci taar yi, mu yuuxu, di yuuxu, di yuuxu. Mu jékki-jékki rek commencé reetaan. Ñi ñi naan ko, waaye yow ñu dugal sa taar yi nga war a jooy, ngay reetaan. Mu ne leen boobu da ngeen gisul kee rek ndekkite yoo dafa am kenn kuy sàcc benn saleetu koo nii.